سورة العنكبوت درس نمبر أتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا مثال داغ کسانو چنی ولی دے من دون اللہ سیوا دا اللہ تعالیٰ نا اولیاء چنی وی سیوا دا اللہ تعالیٰ نا اولیاء دوستان کمثل العنکبوت مثال دی پشان داغا جولگی دے اتخذت بیتن چی جوڑ کی کور لرا و ان اوہن البیوتی او یقینا کمزور کور لبیت العنکبوت کور د جولاگی دے لو کانو یعلمون کچری وی دی ارمان کدی پوی دل. سورت کے در امتحانات ذکر شو یو د نفس سرا او دویم د مور پلار د طرفنا او دریم د علماء سو ناکار مولیانو د طرفنا او پاغی ہے چی آیا دا امتحانات پا سمری پاغی باندی واقعا دا نوح علیہ السلام چی نهنیم سوکالی دا اللہ تبارک و تعالی دا دین او دا دعوت او دا تبلیغ کار اگور رازش پکاو. آیا دا امتحانات پا سنگی کیپیت پی سنگی پا کیپیت ماندی واقعا دا ابراہیم علیہ السلام چی اگورا د دې مسلې لپاره ابراهیم علیه السلام اور ته غرزولې شوې دی. نو که په موږ تاسو تکلیفونه راځي د الله د کتاب د بیان دپاره او د حق سره د ودرېدو دپاره نو د لازمي خبره ده چې په انسان به دا تکلیفونه راځي. او صورت کې دا خبره وپرمایلې شوه چې یو سړی دا وایي چې زه مؤمن یم او د باندې به امتحانات نه راځي، امتحانات په پی راځي. او بیا یې اقوام مهلکه ذکر کړو چې وګورا کوم حکومونو چې د وخت پیغمبرانو نه خلاف وکړو د هغې هلاکت ذکر کړو چې وګورا الله تبارک وتعالی څنګه تباه کړو. د دې دپاره چې موږ د دې نه عبرت واخلو چې وګورا د الله د وحدانیت د مسلې د پیغمبر د ملګرتیا نه چا خلاف کړی دی وګوره الله تبارک وتعالی څوک په طوفان کې غرق کړو، په چا باندې کاڼي راوورول، څوک یې چې کم دی الله تبارک و تعالی پس مگه که دنن نن باسل مختلف قسم عذابون سو که غرقڑ پا دریاب که او سو که چکم دی فتوپان که غرقڑ مختلف قسم عذابون و انسانا الله تبارک و تعالی سر خپل تعلق جوڑ کا. نو اوز دل تا دا آغا چا ذکر کئی چه غیر الله سر تعلق جوڑی نو ای دا آغا مثال پشان دا غنی دا سو تا غنی وای که نا او منگو تا جولاگی ویو دا سی جال جوڑ کی آغا دا سی کرخی کرخی پاغی کی چی سوک غیر اللہ سوک کبرونو والا لزی، سوک پیغمبر لزی، سوک پرشتے لزی، سوک ہرچا لزی بغیر دی یو اللہ تبارک و تعالی نا چیرت دے ما اللہ تے نیز دے کئی یو خوامل کول لکا نا دا منز منگ سد پاراو کو چا تا منگزان نیز دے کو نو چې دا نمونه زه قبر ته لاړ شمه نو ما د الله سره یو سړی شریک نه کړ چې زه خود الله تبارک وتعالی له جومات ته راغلی وم چې زه هغه ته ځان نږدې کړم. نو چې قبر ته ځې نو دغه مړی پکې څوک پروت دی؟ د الله بنده دی، مخلوق دی او که نه هغه الاح دی؟ استغفر الله، هغه مخلوق دی، د الله تبارک وتعالی بنده و او زه ولې صفات ته الله تبارک وتعالی ورکوم؟ زما او هغه نه چې کوم دی، یا الله زه دلته راغلی یم، زه ډېر ګناهګار یم او ته زما نه منې او زه تا ته دې وسیله کوم. نو د شیطان نه غټ ګناهګار څوک شته؟ شیطان الله ته وایي چې کله پلانت شو یا الله ماله مولت راکړې تر د ورځې د قیامت پورې دوا کوي. الله پاک ورته وایي دوا مې دله قبوله کړه، انک لمن المنذرین، قیامت پورې مې دله وخت درکړه. زما ستا دومره ایمان کمزورې شو چې شیطان ډایرکت الله نه غواړي او موږ تا وسیلې لټو او ځان ته مسلمان وام د پاکستان، پاکستان وی ډیر مضبوط مسلمانان دي، د پاکستان افسوس مضبوط مسلمانان دی الحمدلله خو کار پې نه دی شوی، مولیانو خپل کار نه دی پیژندلی. الله فاکوی د غیر الله را مدد کول پشان د غنی دا غی کور دی نور نه پکې بچکی چې باران را وریږي د جولاګی د غنی هغه جال اده باران نه بچکول شي. الله پاکوی چې پیر بابا او شیخ عبدالقادر جیلانی یا پرشتہ یا پیغمبر یا ارسو کرا مدد کئے، اللہ تے وسیلہ کئے دادا اغی کورنا چکم نے کمزور دے او پرمائی و ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ پا کوئی کمزور کور کور دو غنی دے کور دو جولاگی دے لو کانو یعلمون دا لو دا پارا دا سا چو انسانا دا غیر اللہ عبادت کئے پتا افسوس دیو انسانا افسوس پزانو کا کاش ارمان افسوس. قرآن داسی کتاب دے خستا منگاتا تا وی چی افسوس چی تا دا نقصان زیتا روانی چی غیر اللہ را مدد کئے او گمبتو نے پی پاکستان کی جوڑ کری دی آلان کی دیار لس احادیث پدی دی چی قبر بن پخوئی. الحمدللہ نن بازی علاقو کی پاخه قبرونه خلق روانه بیا د خاوري برابرای چې په مسله سو پوه شوې دي. سوال نه پیدا کیږي چې ته چې غم نه نو دغه غټ غټ حکومتونه ولا پیسې مقررې دي سنگي مرمرو د فارا گمبتونو د فارا فاغي کې چې غم نه نو مختلف قسم د شرکیات او د امداد کولو د فارا او خلق زی او لالی کیږي. او تاسو ته د قران په اصطلاح کې ویلو چې قران کې وګوره سورۃ المائده کې هم سورۃ البقرہ کی ہم پہ سورۃ النحل کی ہم پہ سورۃ الحج کی ہم اللہ پاک دا غیر اللہ منختا دا خنزیر دا غوخ سر یوزائے کرے دا او دا خنزیر غوخ کا پرتی او دا بابا خواگی پراتی پرتی دی او یو سڑے پہ سہرا کی مڑی کی دوار سیزونا پراتی دی دا خنزیر دا غوخ نبا دوم رخوری چی بازار تا پی اور سیزان با نمڑے چی دا مرگ نبشی خود بابا پہ نوم خواگی پراتی دا پیر بابا پہ نوم پخشوی دی دا با نخوری. دا زمنګ د پاکستان حل لے کچره خدمت د دین کې دی پاخه مسلمانان زده منم خو کار پې نه دی شوی چې کار وشي د ملکونو کې کار شوی دی. یو قبر تاسو وینئ چرته کویت سعودیا په دې ځایونو کې چې خلک ولزی او رغواړي رحمت کوي او ګمبتونه پی لګیدلی. افسوس لو کانو یعلمون کاش کوي دی چې پویدل ان الله یقینا الله تعالی چې دی یعلم ما یدعون پیجنی آغا چی دیئے را مدد کئی من دونی سیوا دا اللہ تعالی نا من شای اندار سیزنا وہو العزیز الحکیم اللہ تعالی زور اور حکمت والا دے. اللہ تبارک تعالی وی دی چی سرا مدد کئی نا آغا عرص زب پیجنما چی حیث دیل نشکولے او اللہ تبارک تعالی عزیز و حکیم ذات تے دچا ملگرتیا تے ضرورت نشتے عزیز دے زور اور دے د چا رپاکت تا د چا ملګرتیا ته ضرورت نشته. حکیم دی د چا مشورې ته ضرورت نشته. حکمت والا دی دا نه چیرې مشوره زده چانه والا ما د کوم ولی نه مشوره اخلي او چې کله فرشتو نه مشوره غستی دا فرشتو ورته یا الله تبارک وتعالى ته آدم علی السلام متعلق وی ته بنده پیدا کړي دی به ویني توي الله پاک ورته سوې انی علم ما لا تعلم دا صرف د انسان د عزت تفارا چې و انسان تما پیدا کولی ما پرشتو سره هم مشوره وکړه خو چلیږي و چلی د چا انی اعلم ما لا تعلم تاسو په نه پویږي پرشتو ته وایي چې دی به ویني ته ته وایي چې دی که بزه پیغمبران پیدا کم دی که بزه اولیاء کرام پیدا کم په دی که بزه بزرگان پیدا کم په دی که بزه د الله د کتاب خدمت کوونکی پیدا کم په دی که بزه د دې کتاب مل اغا مینا کون کی او دا اللہ دی دین سر مینا کون کی پیدا کم واقعی دا چا الحمدللہ سمرا چا کم دے اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام و دا غیب ملگرتی آگے نند نبی علیہ السلام معنی نادل شیخ قرآن کریم منگا تا سورا ٹول کری دا سی دے اللہ تبارک و تعالی فا ہر محل کے پا ار کور کے پا ار اجرہ کے پا ار جماعت کے اللہ دے پدے قرآن پا ار کچھرو کے پا عدالت کے پا عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پدے قرآن مانی مسلمانان را جمع کی انا غالب باچا دے آ حکیم باچا دے دا تیچ را مدد کہے اللہ فا کوئی دا خزمان محتاج دی زی پی جنم چی دا سوک تی او ته چې کوم دی غالب بادشاہ دی ونه پیژندې دا چې داغه چا ملګرتیا او رفاقت ته ضرورت نشته، حکیم دی ونه پیژند چې چانه مشورې ته ضرورت نشته، خپل کارونه په خپله کوي. کتاب غي سوال نه پیدا کیږي چې څوک ته بچ کی، ورنه که بچ کولی شو ابراهیم علیه السلام به خپل پلار بچ کړو، که څوک بچ کولی شي نبی علیه السلام به خپل تر ابو طالب بچ کړو، که څوک بچ کولی شي نوح علیه السلام به خپل زوی بچ کړو. وی الله دا خو زما زوی و، الله پاک ورته وی یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. نوح زمانه تپوس نه کده کوم سیس چا پته نشته، تا پته شته ستا زوی څه شیو غیر صالح هو، او چې غیر صالح هو بده کوپارو سره دوبیدو. نوح علیه السلام نه نیم سو کال رزش په د الله د دین خدمت پکاو د طوفان نه مخکي بچی که خپل زوی منګا تا به پیران سنگ بچکی، منګ بچ کم دینو بل سوک سنگ بچکی. ها نو د دې وجینا دا غالب او حکمت والا دیونه پیژندې دا داغه ملګرتیا او قاتل کل امثال نضربها للناس، دا مثالونه دي چې بیانو موږ دې لره د پاره د خلکو. وما يعقلها الا العالمون، نه پوهیږي په دې باندې مگر عالمان. الله پاک وایي دا مثالونه چې موږ بیانو د پاره د څه د پاره د خلکو. نو کافرانو څه وي؟ وي الله تبارک وتعالی دومره لوی دی، او چې دا کتاب د الله دی، او بیا الله تبارک وتعالی چې دا غټ کتاب او اخیری دین دی، په دې کې د مچانو په دې کې چې کم دی نو د برېښنا، او په دې کې چې کم دی د جولاګي د غڼي، دا مثالونه رالیږي. دا څنګه قرآن دی غټ چې دا دوره واړه واړه مثالونه په دې کې الله رالیږي؟ لیکن مشرک جاهل د جاهلیت توجه نه پوهیږي چې دا مثالونه په خپل خپل ځای باندې برابر دی. الله تبارک وتعالی وایي لیکن وما يعقلها الا العالمون، پوه عالمانو ته ووایي، خو هغه عالم چې د قرآن او د سنت تابع وي هغه ته یې پوهه ویلې دی. چې د قرآن او د سنت تابع نی نو کو پنځلس کاله د مدرسې سبقونه نه، که ټول عمر سبقونه وایي او دعوه د علمیت کوي، خو چې قرآن او سنت یې دلیل نی، او بابا ویلی دی او کاکاجی ویلی دی او کتابی کلی کلی دی او پلانکی کتاب کې راغستی دی او دلیل وسره د قرآن او د سنت نه نی، د ته پوه نه دی ویلی. مثال سره حقیقت ته وګوره، څنګه چې مشرک حقیر دی سپک دی، دغسې وګوره د هغه کاروایی چې کم دی وګوره هغه شان ده لکه څنګه چې دی په خپله سپک دی. نو الله د شرک د کلمې د شرک کلمې مثال ورکړی دی، او د توحید د مسلې د توحید د کلمې مثال یې ورکړی دی په سورت ابراهیم کې. الله تبارک وتعالی وایي 24 نمبر آیات کې علم تر کیف ضرب الله علم تر کیف ضرب الله مثلا، ایتو نویني سرنګ بیانې الله تبارک وتعالی مثال کلمه طیبه کشجره طیبه، مثال د کلمې پاکې کشجره طیبه پشان د ونې خکلې، اصلها ثابت وفرعها في السماء غمزبوطه ونا. الله تبارك وتعالى وي توحيد مثال لك سنگي چه جڑي قطع پس مكة كتلي او برا چه کم نيخة تلي، الله تبارك وتعالى وي لك ده توحيد مثال لك ونا مستقيم پخبل مقاميم كخزان درامان راشي كبهار، زما مثال پشان دا غونی مضبوطی دی چې د زین خوزینا. الله تبارک وتعالی وی سوک چې توحید والے دی د دې مثال پشان دا غی مضبوطی ونی دی چې جړی قطب زبکه کیتی دی، نو سره هوا سکولی شي، نو سره طوفان سکولی شي، نو سره باران سکولی شي. او بیا بیانای و مثل کلمه خبیثه، او مثال کلمه د شرک شجره خبیثه نجتست من فوق الارض، پشان دا غونی بیکار دی ازیلینی مارکونډای یا چې کوم دی هندواني سره دا زیلی چې په ځمکه باندې خوره شوي هټکي سره چې هوا راشي یو طرف ته بل طرف ته وړي راړي، او چې طوفان راشي خوړو ټینګیږي نه. نو دا د کلمې د شرک مثال الله تبارک وتعالی چې څنګه دی حقیر دی او سپک دی، نو دغه رنګ دی دی کارومه ها ولی چې غیر الله رانیول دا څه دی؟ دا زلالت دی. دا سړی په دې وجه باندې ذلیل شوی دی چې الله یې پرېښودی دی. او که نه وایي چې نه یم زه الله منم او د الله سره اولیاء کرام منم، د ده الله منل تر هغې پورې نه نصیب کیږي تر څو پورې چې دی د لا اله الا الله په مقصد باندې پوه شوی نه دی چې غیر الله به د الله سره نه رامدد کوي. که غیر الله رامدد کوي سوال نه پیدا کیږي چې ته توحید والا پاتې شي. نو نه پوهیږي په دې باندې مگر پوه خلک، عالمان خلک چې هغې په دې پوهیږي چې یاره الله تبارک وتعالی دا مثالونه زموږ د پوهې دپاره خلق الله السماوات والارض پیدا کړی دی الله اسمانونه او ځمکه بالحق د فار د ښکاره کولو د حق. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، یقینا په دې کې دلایل دی د فار د مؤمنانو. اوس الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې وګوره کته وای چې یاره زما تبه جوړی، زما دانی جوړی، زما سرخوږی جوړی. تا ته پته شته چې الله تبارک وتعالی دا سرخوږی او دا انسان او دا سیزونه لانو هغه مضبوط مضبوط سیزونه چې دي پر آسمان ته وګوره، کته ځمکې ته وګوره، ستا د پیدایش نه مخکې الله تبارک وتعالی جوړی کړی دی. او په دې کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه د خلکو د نظر د لګولو دپاره څه دي؟ عبرت دی. خو عبرت ته څوک اخلي؟ مؤمن. مؤمن ته عبرت اخلي چې یا الله تبارک وتعالی څنګه چې ته قادر مطلق قدرت والے ځمکه آسمانونه دي جوړ کړی دي، دارنګ زما ضرورتونه هم ته پوره کوي، زه به ولې غیر الله را مدد کوم، زه به ولې بل څوک را مدد کوم؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، ولوله هغه چې وحی کیږي تاته د کتاب نه، واقیم الصلاة او ادرو منز لرا، ان الصلاة یقینا منز چه دی تنها عن الفحشاء والمنکر، منکول کی د بهای د کارنا او د ناکار وینانا، ولذکر الله اکبر او خامخا یاد ول د الله دی لوی، والله یعلم ما تصنعون، الله پوه دی په هغه سمانی چې تاسو یې کوی. اوس په چا به بد لگی په چا به ښه لگی؟ په مشرک قرآن ښه لگی که بد لگی؟ بد پی لگی. نو موږ به قرآن بندو؟ الله تبارک وتعالی وایي د چا به خیال نه ساتي پیغمبره. اتلو ما اوحی الیکا، چې کومه وحی درته کیږي خلکو ته یې ورسوه. که په چا بده لگی دا د هغه خپل کار دی، او که چا په ښه لگی هغه د ځان دپاره په جولای کې ډېر لوی خیر جمع کړه. خو پیغمبره چپ کیږي به نه، نو موږ به چپ یو د پیغمبر امتیان. زه به زده کوم نه، چې کوم ځای زده کیږي په کار دی چې زه دوه میاشتې مزل دی یو حدیث پورې صحابه وکړی دی، نن زه دیره نه شم پرېښودی د نیمې ګنټې دپاره درس دپاره د قرآن. دا زما ایمانو په کار وي چې زه د الله د کتاب سره مینه پیدا کړم. که نه که چا درته ووایي چې زوی دې په جرمن کې دی او په جرمنۍ ژبه کې دله خط راولېږو، نو د تیرانه او د صحابۍ نه او دارنګې د یو بل ځای نه به اسلام آباد ته وړئ چې یاره جرمن والا څوک زه معلوم کوم چې زما د زوی خط ماته پړاو کی، ولې چې زما زوی به ماته د دنیا د پیدې څه لیکلي په دې کې، او د آخرت د پیدې ډېر سپارې قرآن دی. د صرف په هغه ورځې یاد شي چې کله ورکړه مړی وشي الوی راجمع کوي خلک سپارې تقسیم کی. دا دې دپاره وو قرآن، د دې دپاره وو قرآن، خو قانون دپاره وو چې ستا څلېرش ګنټې ژوند به ته څنګه تېرای. که دا د دې دپاره وو خو بیا به ته دا څلېرش ګنټې ژوند کې به څه کوې؟ د کوم ځای نه به زده کوې؟ دا خو د دې دپاره دی چې څلېرش ګنټې ژوند ستا به د قرآن او د سنت مطابق وي. نو دې دپاره ولوله د کتاب نه، او په کتاب کې لومړی حکم په ځان نافذ کوه، اقیم الصلاة، ودروه مانځه لرا. اول نبی علیه السلام چې څنګه بلته د وینا کوله اول یې په خپل ځان ما نافذ کول. او په مسند احمد کې حدیث مبارک دی چې نبی علیه السلام ته به سو کار پیښ شو سو نو لړ به په مونځ باندې به ودرېده، ولې؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مونځ منع کول کوي د بهای د کار نه او د ناکاره وینا نه. د مونځ کار منع کول د بهای او ناکاره کار نه. او نو د مونځ د بهای نه منع کول او د ناکاره کار نه په هغه درجه کې وي څومره چې د مونځ او مونځ کې د اهتمام کولو درجه پرته وي. مونځ صرف د بدن حرکت ته کته کېدو برف کېدو ته نه شي ویلی، بلکې موږ مقصد پیژندل پکار دی. او مقصد دا چې دا جبه او دا زړه او د بدن اعضا چې ستا څومره دي چې هغه ټول د الله عظمت ته متوجه کی. پمونس کې چې الله تا ته ولاړې. الله اکبر ته د ارسنا لوی سبحانك اللهم وبحمدك ده تعالی رئی زمالوی خدایا وبحمدك او سنا صفت تعالی را وتبارك اسمك اولوی دین مستا وتعالى جدك لوی دې شانستا اوچت شانستا ولا اله غیرك بغیر ستانه بل سو کارساز نشته. او بیا سوره الفاتحه او تعوذ او تسمیه شروع کې او بیا سوره الفاتحه شروع کې پاږی کی سبحان ربی العظیم او په استقامت سره په آرام سره الله تبارک وتعالى تا خپل منز په خشوع او وضو سره او په استقامت سره په آرام سره په ټیکی ټیکی برابرولو سره کوما جلسه سجدا رکوع قیام سلام تسلیم تکبیر تحریمه دا ټول په خپل خپل ځای باندې ادا کوي. هغه منز به سبب ستا د بېحیایۍ د کارونو نه ګرځي چې په دې طریقه وکي تا به د بېحیایۍ د کارونو نه منع کوي د ناکاره کارونو نه به منع کوي. او ورسره وي ول ذکر الله اکبر او یادول د الله دا ډېر لوی دي. اوس صرف د مونز من قرآن جومات کې مې مونځ وکړو یا کور کې پنځه وخته ودرېدم نو دا نور وختونه بسي ناسې نه چې الله یې کې د نور وختونو کې ول ذکر الله اکبر الله چرته ډېر لوی دی هغه چرته هېر نه کې والله یعلم ما تصنعون. نو دغسې چې الله د ته یاد وي نو ته به د هر قسمه ناکاره کار نه ځان منې کوي چې ذکر او اذکار کې مشغول یې شیطان به تا مانې غلبه نه شي موندې. والله یعلم ما تصنعون الله پوه دی په هغه چې تاسو یې کوئ. موږ چې څه کوو الله تبارک وتعالی ته پته ده پټ دي نیو. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء مثال د هغه کسانو چې نیولې دي سوا د الله تعالی نه کارساز اولیاء دوستان کمثل العنکبوت پشان د عنکبوت پشان د جولاګی دی اتخذت بیتن چې ویني او کور جوړ کی کور لره و ان اوهن البیوت او یقینا کمزور کور لبیت العنکبوت کور د جولاګی د غنی دی لو کانوا یعلمون ارمان کدی پویدل ان الله یقینا الله تعالی چې دی یعلم ما یدون من دونه پیجنی آغا چې دی رحمت کی سیوا د الله نه من شئ ان در سیزنه وهو العزيز الحكيم او دا الله غالب دي او حکمت والا دي. وتلك الامثال نضربها للناس دا مثالونه دي چې موږ بیانو د پاره د خلق او ما يعقلها او نه پويږي په دی باندې الا العالمون مگر پوه خلق چا چې توحید مسله از د کړه ته علم وي. خلق الله السماوات والارض پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه او زمکه بالحق د پاره د ښکارا کولو د حق. ان في ذلك لآیه للمؤمنین یقینا پدې کې دلائل دي نخې دي او عبرت دي د پاره د مؤمنانو. اتلو ما اوحی الیک اول ولاغه چې وحی کیږي تا ته من الكتاب الكتاب نه د قران نه. واقیم الصلاه او برابر کمنز ان الصلاه تنها عن الفحشاء یقینا مونږ چې دی بنا کول کې دی بهای د کار نه ول منکر او د ناکار وینان. ول ذکر الله اکبر او خامخا یاد ول د الله لوی دی. والله تعالی چې دی علم ما تصنعون په دې پاره چې تاسو یې کوئ.